euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16:00, czas na audycję. Zapraszamy do Trójki, Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Zaczynamy od serwisów, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Wniosek o tymczasowy areszt dla Stanisława Gawłowskiego zasadny, mówi prokurator na sejmowej komisji. W MSWiA rozmowy z policyjnymi związkowcami, ich przedstawiciel mówi, że będą trwać do skutku. Jest europejski nakaz aresztowania stalinowskiego sędziego Stefana Michnika. Sejmowa Komisja Regulaminowa rozpatruje wniosek prokuratury o uchylenie Stanisławowi Gawłowskiemu immunitetu oraz wyrażenie przez Sejm zgody na tymczasowy areszt dla posła PO. Przedstawicielka prokuratury prezentująca wniosek przypomniała, że Gawłowski otrzymał już wiosną 5 zarzutów, w tym część o charakterze korupcyjnym, a dzisiejsze posiedzenie komisji dotyczy ewentualnego postawienia mu 2 nowych zarzutów, kolejnego korupcyjnego oraz prania brudnych pieniędzy. Zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci aresztu jest zasadne, dodała. Wcześniej 4 różne składy sądów rejonowego, okręgowego i apelacyjnego w Szczecinie, rozpoznające wnioski o tymczasowy areszt, uznały, że zgromadzony dotychczas materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Gawłowskiego zarzucanych mu czynów. Nowe zarzuty związane są z apartamentem w Chorwacji, który według prokuratury Gawłowski miał przyjąć jako łapówkę od biznesmena Bogdana K. W zamian miał oferować przychylność, poparcie i pomoc, między innymi w kontaktach z przedstawicielami zachodniopomorskiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych, organizującymi wielomilionowe przetargi. Gawłowski miał też przyjąć od Bogdana K. 100 tysięcy złotych łapówki. Obecny poseł był w tym czasie sekretarzem stanu w resorcie środowiska zarządów PO-PSL. Gawłowski miał także wspólnie z innymi osobami zorganizować fikcyjną umowę sprzedaży apartamentu. Dokumenty dotyczące jego zakupu znaleziono w grudniu 2017 roku podczas przeszukania domu posła PO. Widzimy dobrą wolę resortu spraw wewnętrznych, mówią policyjni związkowcy. W MSWiA rozmowy ministra Joachima Brudzińskiego ze związkowcami służb mundurowych. Przed spotkaniem szef zarządu głównego NSZZ policjantów Rafał Jankowski powiedział, że związkowcy chcą rozmawiać z resortem do skutku, bo sytuacja w kraju jest bardzo poważna. Powoli, jak dodał, może zrobić się niebezpiecznie. Z nieoficjalnych informacji wynika, że na zwolnieniach lekarskich jest ponad 30 tysięcy policjantów, czyli co trzeci z pracujących mundurowych. Na ponad 5 tysięcy osób, na przykład w garnizonie mazowieckim, już 2 tysiące może być na zwolnieniu. Iwona Rodziewicz. Z braku rąk do pracy służby prewencyjne wspomagają dzisiaj nawet sami komendanci. Tak jest na przykład w Lipsku, mówi komendant Wojciech Brandt. Łatamy. Ja jestem do dyspozycji, ja zastępca. Wieczorem będę uczestnikiem zabezpieczenia sztafety niepodległości. Jak powiedział nam przewodniczący Związku Zawodowego Policjantów na Mazowszu, Dariusz Brzezicki, mobilizacja sfrustrowanych funkcjonariuszy jest olbrzymia. Radą od kilku dni wspierają strażnicy miejscy, mówi zastępca komendanta straży Grzegorz Sambor. Płynęła do nas prośba komendanta miejskiego policji o wspomożenie Wydziału Ruchu Drogowego. Z naszych informacji wynika, że nawet 1000 zł brutto za pracę 11 listopada nie jest dobrą zachętą dla policjantów do tego, by rezygnować z L4. Zainteresowanych po prostu nie ma, albo ja o nich nie słyszałem, komentuje przewodniczący Związku Zawodowego na Mazowszu Dariusz Brzezicki. Na wniosek prokuratorów IPN-u sąd wydał europejski nakaz aresztowania stalinowskiego sędziego Stefana Michnika. Zamierzamy postawić mu 30 zarzutów, mówi zastępca prokuratora generalnego Andrzej Pozorski. W tym między innymi 4 zarzuty dotyczące zbrodni sądowej, kiedy osoby zostały skazane na kary śmierci. Pozostałe zarzuty dotyczą wielokrotnego, bezprawnego pozbawienia wolności. Prokuratura zarzuca też Stefanowi Michnikowi popełnienie zbrodni wyczerpujących znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. Wobec Stefana Michnika zastosowano tymczasowy areszt. Jednocześnie stosując areszt, sąd wskazał, że podejrzany ewidentnie utrudnia postępowanie, unikając kontaktu z organami wymiaru sprawiedliwości i wykorzystuje fakt zamieszkiwania poza granicami kraju, żeby uniknąć odpowiedzialności karnej. 89-letni Stefan Michnik mieszka w Szwecji i jak podał IPN, co najmniej od 2008 roku unika jakichkolwiek kontaktów z przedstawicielami polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jest on jedynym żyjącym z grupy sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego, którzy dopuścili się przestępstw w latach 40. i 50. Na koniec o tym, że Polak potrafi nawet w pław uciec z Alcatraz. Zgodnie z zasadami mógł mieć na sobie tylko kąpielówki, czepek i okulary, a temperatura wody nie przekraczała 14 stopni. Krakowianin Rafał Ziobro dzień po dniu przepłynął trasę ucieczki ze słynnego więzienia oraz dystans wzdłuż mostu Golden Gate w San Francisco. Prądy, zimna woda, sprawny pływak może to pokonać. Ja tutaj jakby dodałem, chciałem tutaj coś unikalnego i tym było pokonanie obydwu dystansów stylem motylkowym. Co ciekawe, od ucieczki dużo trudniejsze okazało się płynięcie wzdłuż Golden Gate. Po pierwsze byłem zmęczony po Alcatraz i zaskoczyły mnie prądy. To znaczy połowę Golden Gate przemknąłem wręcz, aż byłem zaskoczony, kiedy się znalazłem w połowie drogi, a potem stanąłem w miejscu. Nie mogłem się wydobyć z tego prądu przeciwnego. Co tam Alcatraz? Rafał Ziobro ma już na swoim koncie przepłynięcie cieśniny Gibraltarskiej, Magellana oraz udział w sztafecie przez cieśninę Beringa. Rok temu zaś opłynął przylądek Horn. Na skrót informacji w Trójce zapraszamy o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To o bohaterach, którzy sobie doskonale z siłami natury dają radę. Teraz ciąg dalszy opowieści, proszę Państwa. Mariusz Krzemiński jest dzisiaj w Zakopanem. Państwo wiedzą, słuchają Państwo Trójki od rana. Dzień dobry, Mariuszu. Jak Dzień Państwo dobry. Zerkną na naszą stronę na Facebooku, to zobaczą Państwo uśmiechniętego Mariusza w pełnym słońcu. I coś mi się tak, Mariusz, wydaje, że ty jesteś w krótkim rękawku. Czy to jest możliwe? Taka pogoda, że można w Zakopanem, przepraszam, 8 listopada w krótkim rękawku? Bardzo możliwe i tak jest faktycznie. Znaczy w tej chwili to już nie, bo w tej chwili słońce już powoli zachodzi, schowało się za górami, więc tego cienia trochę już tutaj jest. Ubrałeś się, mówiąc tak krótko. Bardzo. Musiałem założyć długi rękaw, niestety. Okay. Ale faktycznie, kiedy tylko przyjechałem jeszcze nawet kilka dni temu, to wysiadając z autobusu, z rozbiegu można powiedzieć, wysiadłem w krótkim rękawku i stwierdziłem, że może potrzebuję się ubierać, bo jest wystarczająco dobrze. I tak faktycznie w ciągu dnia, jeżeli jest to słońce, tak do godziny 15 spokojnie można tutaj chodzić, co najmniej w samej bluzie. Bardzo dziękujemy. Ja jeszcze tylko Państwu dodam, że i taką depeszę znalazłem, że proszę posłuchać, w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim też są bardzo dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej. Bieszczadzkiej grupy GOPR przekonuje, że tak jest właśnie. W ogóle w kraju dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami na południu raczej małe, w godzinach wieczornych lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 9-10 stopni na północnym wschodzie, najcieplej 16 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej lub trzeci aż 40%. Promocja na produkty małego i dużego AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tu program trzeci Polskiego Radia, 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. umowa na dostawy skroplonego gazu ze Stanów Zjednoczonych podpisana. Jeżeli wszystkie plany zostaną zrealizowane, to już w 2022 roku będzie można powiedzieć, że jesteśmy krajem niezależnym energetycznie, jeżeli chodzi o gaz ziemny. I od tego zaczniemy już za moment. Będzie też polityczny temat numer jeden. Co dalej z marszem w Warszawie? Stan na teraz jest taki, że zamiast Marszu Niepodległości ma się odbyć pochód zorganizowany przez rząd. Na początku marszu będą pojazdy wojskowe, później kompania reprezentacyjna, służby mundurowe, a potem kombatanci, harcerze i wszyscy Polacy, którzy będą chcieli wziąć udział w tym marszu. O tym po 16.30 będzie, o tym także w Pulsie Trójki. A propos maszerowania, w górach piękne warunki do wycieczek. Każda pora roku jest dobra do tego, żeby Zakopane odwiedzić. Dowodem na to jest nawet dzisiejszy dzień. Mamy przepiękną pogodę. Te kilka dni listopada to jest najpiękniejszy listopad, jaki pamiętam, a tak naprawdę tych turystów jest w Tatrach garstka. O tym już za kwadrans. A propos, Mariusz Krzemiński jest w samym środku odcinka Krupówek, jeśli dobrze pamiętam. Zresztą zaraz Mariusza zapytamy. Gdyby Państwo mieli ochotę, to proszę poszukać emblematy Trójki, logo. Bez trudu Państwo rozpoznają. Będzie także w audycji popołudniowej bałwan. Bałwan poprawny politycznie. Drugorzędnych czy trzeciorzędnych, ja już w końcu nie wiem, cech płciowych bałwany nie mają. Kobiety by się oburzyły ze Snow Girl bądź Snow Woman, to ja mówię, a dlaczego nie stoją w takim razie w obronie Snowmana? A o co chodzi? Proszę nas uważnie słuchać, wszystko wyjaśnimy. Nie zabraknie także tematu deklaracji podatkowych, których ma zabraknąć, przynajmniej w pewnym sensie, no i przynajmniej dla niektórych. Po pierwsze, Urząd Skarbowy za nas przygotuje rozliczenie podatkowe. Jeśli my nic z tym nie zrobimy, to za nas to rozliczenie zaakceptuje, no i też bierze odpowiedzialność za te dane, które przygotował. Opowiemy także o międzyszkolnym konkursie śpiewania hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Kiedy?

Pan Stefan z Mielca pisze zupełnie niespodziewanie. Jak długo jeszcze dopytuję? Część popołudnia spędziłem na balkonie. To wszystko przez tą pogodę, przez ocieplenie klimatu. Pogoda była cudowna, obserwowałem uliczne ruchy, czułem się jak członek Rady Polityki Pieniężnej. Nie musiałem nic robić, a świat sam się kręci. Pan Stefan dodaje, a za 60 lat moja średnia zrówna się z unijną, czego i wszystkim życzę. Dziękujemy panie Stefanie, pozdrawiamy. Pan Stefan nawiązuje do informacji prawnych, informacji ekonomicznych, do informatora ekonomicznego. Mówiliśmy o tym, że za 59 lat, dokładnie tak policzyli ekonomiści, średnia pensja w naszym kraju zrówna się ze średnią unijną. Prawie 6 dekad musimy jeszcze czekać. Zapraszamy do Trójki. 16 minut po 16. Nie musimy za to czekać na dywersyfikację energetyczną, bo to się już dzieje. To ma być właśnie krok w kierunku niezależności energetycznej. Polska i Stany Zjednoczone podpisały długoterminowe porozumienie gazowe. Dzięki niemu do kraju trafi więcej błękitnego paliwa zza oceanu. O szczegółach tej umowy Marcin Pośpiech. Jak relacjonował prezydent Andrzej Duda, wszystko zaczęło się w czasie wizyty Donalda Trumpa w Polsce. W czasie rozmowy przywódców Trump miał zapytać, czy Polska jest zainteresowana kupowaniem skroplonego gazu z USA. Jeśli cena będzie rozsądna, to tak, miała paść odpowiedź polskiego prezydenta. Od tego dnia i tamtej wizyty minęło 16 miesięcy. Dziś poza słowami są konkrety i podpisy pod umową. Kontrakt między PGNiG oraz firmą Chenier zakłada, że od przyszłego roku do gazoportu w Świnoujściu przez najbliższe 24 lata będą docierały gazowce terminali u wybrzeży Luizjany i Teksasu. Prezydent Andrzej Duda mówił dziś, że umowa jest ważna nie tylko dla Polski. Będziemy w stanie bezpieczeństwo zapewnić nie tylko sobie, ale także naszym sąsiadom, jeżeli będą uważali to za stosowne, jeżeli będą w potrzebie. Wiele po kontrakcie z Polską obiecują sobie też Amerykanie. Tak mówił minister energetyki USA Rick Perry. Podpisana dziś umowa jest jasnym sygnałem dla całej Europy, jak przyszłość energetyczna tej części świata może się zmienić. Zmienić dzięki dywersyfikacji dostaw gazu dającej bezpieczeństwo. Nikt już nie będzie dyktował wam warunków, gdzie kupujecie gaz i jak go wykorzystujecie. Jeżeli chodzi o warunki umowy, nie wiadomo, ile dokładnie zapłacimy za amerykański gaz. Możemy się tego tylko domyślać, tłumaczy ekspert rynku energetycznego Piotr Maciążek. Bazując na wypowiedziach przedstawicieli spółki PGNiG, poinformowali, że cena jest o 30% lepsza niż w kontrakcie, jaki mają zawarty z Gazpromem. Przy czym warto mieć na uwadze, że jest to jeden z najgorszych kontraktów, jakie są zawarte w Europie w tej chwili. Zgodnie z kontraktem dziś podpisanym, od 2023 roku z USA Polska będzie importować prawie 2 miliardy metrów sześciennych błękitnego paliwa. Dodajmy, rocznie zużywamy około 16 miliardów metrów sześciennych, z czego 1/4 wydobywamy sami. Pytanie, czy i kiedy mamy szansę na energetyczne uniezależnienie się od dostaw ze wschodu, mówi Wojciech Jakubik z portalu biznesalert.pl. Całkowite uniezależnienie się od Rosji będzie możliwe w 2022 roku, kiedy będzie gotowy rozbudowany terminal LNG, gazociąg Baltic Pipe i teoretycznie wtedy będzie można całkowicie porzucić dostawy z Rosji, ale nie to jest podstawowy cel. Podstawowy cel to wolność wyboru, która pozwoli porzucić dostawy gazu z Rosji i prawdopodobnie sprawi, że walcząc o rynek polski, Gazprom będzie musiał się mocno nagimnastykować, żeby zaoferować ciekawą ofertę Polakom, czego nie chciał zrobić przy kontrakcie jamalskim. Jak dodaje Piotr Maciążek, w Europie zmienia się energetyczny układ sił. Nord Stream to jest trochę echo minionych czasów, kiedy rządziły rosyjskie rurociągi w Europie. Nadal jest dużym zagrożeniem dla rynków środkowoeuropejskich, ale nadchodzi nowe, które jest na kursie kolizyjnym z Nord Streamem i tak należy traktować dostawy LNG amerykańskie nie tylko do Polski, ale o dziwo również zapowiadane do Niemiec. We wrześniu minister energetyki Niemiec zapowiedział, że do końca roku Berlin, mimo zaangażowania w projekt Nord Stream 2, zdecyduje, gdzie powstanie terminal do odbioru skroplonego gazu ziemnego z USA. Pierwszy krok, na razie jeszcze niewielki, ale bardzo dobrze, że wykonany w stronę tej niezależności energetycznej. Od 2020, jak powiedział państwu Marcin, 2 miliardy metrów sześciennych rocznie zużywamy około 16, przy czym 1/4 sami wydobywamy tutaj w kraju, ale wcześniej ta umowa zacznie obowiązywać już od przyszłego 2019 roku, choć pierwotnie rzeczywiście trochę mniej tego gazu będzie do Polski płynęło. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 20 minut po 16. I knew you were my pet. I want to tell you 16.23, no to teraz wybieramy się na to ciepłe południe Polski. Autopromocja. Winien i ma. Myślę, że tytuł naszej audycji ma podwójne znaczenie, ma, bo to winien i ma. Tytuł ma, a kto jest winien? Ktoś na pewno ma, bo brakuje i ktoś powinien być winien. Co jest istotnym elementem wzrostu polskiej gospodarki w tej chwili? Oprócz konsumpcji, eksport. No, jak sobie małe i średnie firmy poradzą, jak będzie trzeba podnieść ceny o 20%? Myślisz, że dadzą rady wszystkie? Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki, tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. No i gdyby państwo gdzieś tam w okolicach Zakopanego przebywali w tej chwili, to proszę obrać azymut na Krupówki. Na program zaprasza Brubek, producent bielizny termoaktywnej Extreme Wool. Trójka wraca do korzeni. No bo tak, Giewont, Kasprowy Wierch, Morskie Oko, Dolina Pięciu Stawów, można by wymieniać, prawda? Właściwie widokówkowe nazwy, to tylko niektóre z tych miejsc w Tatrach, które warto odwiedzić będąc w Zakopanem. Właściwie to takie must see, koniecznie trzeba zobaczyć, kiedy tam się już jest. Właśnie tam dzisiaj trójka, na Krupówkach Mariusz Krzemiński, jako się rzekło. Witaj ponownie Mariuszu. Jesteś tam, no jesteś w mieście w tej chwili, prawda? Ale czy udało ci się wcześniej pospacerować po Tatrach? Czy byłeś gdzieś wyżej w górach? No bo pogoda, jak słyszałem, jak widzieliśmy na twoim zdjęciu, doskonała. No pogoda jest tak wspaniała, że grzechem byłoby nie wyjść w góry i cały czas spędzać w mieście. No co prawda moja wyprawa była dość krótka, ale za to w bardzo dobrym towarzystwie, bo po szlakach oprowadzał mnie tatrzański przewodnik i ratownik topr Stanisław Styrczula, który przy okazji opowiedział mi o tym, jakie miejsca warto odwiedzić, jeśli się przyjedzie do Zakopanego i niekoniecznie muszą być te miejsca oczywiste. Nie ma Zakopanego bez Tatr, nie ma Tatr bez Zakopanego, więc oprócz tego, co oferuje samo miasto, staramy się przede wszystkim pokazać przyrodę na samym początku, bo to jest to, co rzuca się w oczy od razu. Jak już jedziemy Zakopianką, dojeżdżamy do Zakopanego, nagle wyrastają te magiczne góry i staramy się chociaż część tych gór właśnie przyjeżdżającym tutaj turystom pokazać. Każda pora roku jest dobra do tego, żeby Zakopane odwiedzić. Dowodem na to jest nawet dzisiejszy dzień. Mamy przepiękną pogodę. Te kilka dni listopada to jest najpiękniejszy listopad, jaki pamiętam, a tak naprawdę tych turystów jest w Tatrach garstka. No dobrze, to tak jakbyśmy mieli wymienić na przykład trzy takie obowiązkowe miejsca w Tatrach, które trzeba zobaczyć będąc w Zakopanem. Z takich łatwo dostępnych na pewno warto odwiedzić Dolinę Strążyską, Dolinę Białego. To są dwie takie dolinki leglowe, które rzeczywiście urzekają swoim pięknem. Natomiast z wariantów troszeczkę trudniejszych polecałbym na pewno Dolinę Pięciu Stawów Polskich, która jest rzeczywiście taką doliną o charakterze alpejskim i robi ta dolina niesamowite wrażenie. A takie miejsca zupełnie nieoczywiste, no bo Tatry są na tyle duże i ciekawe, że zawsze się znajdzie jakiś taki zakamarek, w którym jeszcze nie byliśmy, a warto by go odwiedzić. Na przykład w Dolinie Kościeliskiej polecamy odwiedzenie jaskiń, poza oczywiście jaskinią Mroźną, która jest najbardziej znaną jaskinią, jest jedyną oświetloną jaskinią w Tatrach Polskich i masowo odwiedzaną przez turystów. Natomiast polecamy, żeby na przykład zabrać sobie własne światło, czołówkę i żeby odwiedzić jaskinię Mylną, czy Smoczą Jamę, czy jaskinię Raptawicką. To jeszcze jak się przygotować do wyprawy w Tatry? To pewnie też zależy od pory roku, ale takie standardowe wyposażenie. Zorientować się, jakie buty na przykład by nam odpowiadały. Muszą to być buty niekoniecznie nad kostkę, natomiast muszą to być buty, które dają dobrą przyczepność, które nie obcierają, więc musimy te buty wcześniej przetestować. Powinniśmy zawsze ze sobą zabrać jakieś ciepłe ubranie. Pogoda się zmienia. Czasami nawet w okresie letnim możemy doświadczyć wszystkich czterech pór roku. Wychodzimy w t-shircie, w krótkich spodenkach, a okazuje się, że na górze pada śnieg. Polecamy zawsze, żeby przynajmniej jakąś podstawową apteczkę z sobą zabrać. No jesteśmy w takim okresie, kiedy dzień się szybko kończy, dzień jest krótki. O której godzinie najlepiej jest o tej porze roku wyjść w Tatry, żeby nie dać się zaskoczyć nocy? My akurat dzisiaj jesteśmy na spacerze, krótkim spacerze w Dolinie Strążyskiej. Całość zajmuje 2 godziny. Więc łatwo sobie zaplanować, żeby wrócić przed zmrokiem, natomiast... No weźmy za przykład Giewont. Im wcześniej, tym lepiej. Ja bym proponował wyjście już nawet o 7 rano. W sezonie letnim musimy wyjść bardzo wcześnie, żeby uniknąć tłumów. Tak najłatwiej sobie to przeliczyć w ten sposób, żebyśmy sobie zostawili przynajmniej godzinę, 2 godziny marginesu przed zmrokiem. Jeżeli więc ktoś na przykład jeszcze nie był na Giewoncie albo chociaż nie był w tym roku, to teraz jest bardzo, bardzo dobry czas, bo jak słyszeliśmy, turystów niewielu w Zakopanem, to oznacza, że nie ma kolejki na Giewont, która tak często utrudnia nam życie, kiedy jesteśmy chociażby w sezonie. Ale też trzeba uważać, bo to już są ostatnie chwile właściwie, niedługo pogoda może się pogorszyć, aby była jak najdłużej taka piękna, ale to też trzeba monitorować to, jakie komunikaty wydaje Tatrzański Park Narodowy, bo kiedy pogoda się pogorszy, no to już zakaz wstępu w góry i nie będzie można zwiedzać. Nawet jeżeli komuś pogoda zła nie przeszkadza, to po prostu w Tatry do Tatrzańskiego Parku Narodowego nie wejdzie. No i koniecznie trzeba tak planować spacery i wędrówki po górach, by wrócić przed zmrokiem, bo to zdaje się taka pora roku, że po zmroku to tam specjalnie, zgodnie z przepisami, przebywać na szlakach nie wolno według Tatrzańskiego Parku Narodowego, prawda? No nie wolno. I na przykład teraz 16:30 niemalże, to już jest zdecydowanie za późno. Jeszcze o ile w mieście jest w miarę widno, to tak jak wczoraj schodziliśmy z panem przewodnikiem ze szlaku koło godzinę wcześniej, koło 15:30, to w lesie już naprawdę, naprawdę było ciemno, więc było nieprzyjemnie. Mariusz Szymiński, bardzo dziękujemy. Do Mariusza wrócimy za kilkadziesiąt minut. Na program zaprosił Brubek, producent bielizny termoaktywnej Extreme Wool. And said to me, you need to find another place where you'll be free. I'm still waiting for you to understand that simple thing I cannot change. You cannot change it. Walking in silence, where do I go? Looking at all the glowing lights that leads me home. And I know that I should be back again. One night I cannot hurt you, I cannot change. Change for you. 16:30 minęła. Skrót najważniejszych informacji, Romuald Wójcik. W uroczystościach 11 listopada, w tym w marszu organizowanym w Warszawie, wezmą udział prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości. Poinformowała rzeczniczka partii Beata Mazurek. Nie różnicujemy nikogo ze względu na poglądy polityczne i ufam, że wszystkim nam powinno zależeć na tym, by ten marsz przebiegał w sposób pokojowy. I ufam głęboko, że policja z różnymi akcjami, które będą akcjami prowokacyjnymi, sobie poradzi.

Zastanawiam się, taka sytuacja, jeżeli obecny postęp technologiczny oraz nacisk na wynajdywanie alternatywnych źródeł energii utrzyma się, a jeżeli gaz będzie importowany od 2023 przez 24 lata, to czy w 2048-2049 czy te warunki już znowu nie będą Polskę wiązały? To bardzo zasadne pytanie. Bardzo dziękuję. W nawiązaniu do tego, że podpisaliśmy dzisiaj Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo umowę na dostawy skroplonego gazu ze Stanów Zjednoczonych. Małe sprostowanie, tylko gaz będzie dostarczany już od przyszłego roku, od 2019, od 2023 tylko w tym pełnym wymiarze około 2 miliardów metrów sześciennych rocznie. To program Trzeci Polskiego Radia. 21 minut pozostało do 17. Zapraszamy do Trójki. A do Marszu Niepodległości pozostały 3 dni. Tymczasem od wczoraj właściwie przestało być jasne, czy w ogóle się odbędzie. Najpierw prezydent Warszawy marszu zakazała, a po godzinie 18 po spotkaniu prezydenta z premierem ogłoszono, że Ministerstwo Obrony Narodowej zorganizuje Państwowy Marsz Biało-Czerwony pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Mimo to Stowarzyszenie Marsz Niepodległości wciąż utrzymuje, że ich, organizowany od lat, marsz się odbędzie. W studiu jest Agnieszka Szwajger. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedz proszę, czy to właściwie oznacza, że ulicami Warszawy przejdą 2 marsze niepodległości? Taki scenariusz jest prawdopodobny, chociaż wszyscy chyba wolimy myśleć, że organizatorzy zarówno jednego, jak i drugiego marszu dogadają się i będą świętować wspólnie. W odpowiedzi na decyzję Hanny Gronkiewicz-Waltz o tym, że marsz organizowany rok w rok w stolicy nie odbędzie się ze względów bezpieczeństwa, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości na czele z prezesem Robertem Bąkiewiczem odwołało się od decyzji ratusza. O 8.30 złożyliśmy odwołanie od decyzji Hanny Gronkiewicz. Po konsultacjach z mecenasami, z Fundacją Ordo Iuris jesteśmy przekonani, że nasze odwołanie zostanie rozpatrzone w sposób pozytywny przez sąd. Sąd ma na decyzję 24 godziny, ale nawet jeśli przyzna rację organizatorom Marszu Niepodległości, to i tak uroczystość państwowa organizowana przez MON zgodnie z obowiązującymi przepisami ma charakter nadrzędny. Dlatego zdaniem szefowej Stołecznego Biura Bezpieczeństwa nie ma możliwości zorganizowania w tym roku Marszu Niepodległości. Ewa Gawor powiedziała, że nawet jeśli sąd uzna rację organizatorów, to w tym czasie i miejscu zgłoszono już marsz o charakterze państwowym. Trasa jest zajęta i w mojej ocenie nie mogą zmienić trasy, dlatego że mieli zezwolenie jako zgromadzenie cykliczne na konkretną trasę. Organizator Marszu Niepodległości powinien się dogadać z organizatorem tego marszu państwowego. Z kolei organizatorzy Marszu Niepodległości utrzymują, że nawet jeśli sąd potwierdzi decyzję Hanny Gronkiewicz-Waltz, to marsz i tak przejdzie jako zgromadzenie spontaniczne. Pytany o to, czy 2 marsze mogłyby się połączyć, rzecznik Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Damian Kita nie wyklucza takiej możliwości, ale godziny rozpoczęcia swojego marszu stowarzyszenie nie przesunie. Już od bardzo długiego czasu mieliśmy przygotowaną godzinę 14 jako rozpoczęcie tych obchodów. Również na samym starcie, czyli o godzinie 14 mieliśmy przewidziane pewne punkty programu. Z dotychczasowych informacji wynika, że jeden marsz ruszy o 14, a drugi, ten prezydencki, o 15. Oba z Ronda Dmowskiego. Oba przejdą tą samą trasą w kierunku Stadionu Narodowego. O tym, jak będzie wyglądał marsz prezydencki, opowiadał w Sygnałach Dnia Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Na początku marszu będą pojazdy wojskowe, będzie kilkadziesiąt pojazdów wojskowych, później kompania reprezentacyjna, służby mundurowe, a potem kombatanci, harcerze i wszyscy Polacy, którzy będą chcieli wziąć udział w tym marszu. Gdyby pojawiły się jakieś zakazane w Polsce symbole, czy to faszystowskie, czy to komunistyczne, służby będą reagować błyskawicznie i bezwzględnie. Wcześniej prezydent stolicy uzasadniała odwołanie Marszu Niepodległości brakiem odpowiedniego przygotowania ze strony policji. Powoływała się na rozmowę z Komendą Stołeczną. Wiadomo już, że takich rozmów nie prowadziła, a policja zapewnia, że jest przygotowana. Jesteśmy przygotowani. Oczywiście mamy świadomość tego, że mamy do czynienia z protestem L4. To nie jest w żaden sposób ułatwianie dla nas, wręcz przeciwnie. Niesie on sporo utrudnień, ale pamiętajmy o tym, że te siły, którymi dysponujemy, dają nam możliwość zapewnienia bezpieczeństwa osób biorącym udział w zgromadzeniu. Do pilnowania porządku w stolicy zostaną skierowane także wojsko oraz żandarmeria wojskowa. Minister w kancelarii prezydenta Andrzej Dera zaapelował, aby na marsz nie przynosić innych emblematów poza flagami biało-czerwonymi. Dajmy sobie spokój w tym dniu z identyfikacją organizacyjną, bo to powinno wszystkich dotyczyć. Jedyną naszą identyfikacją powinny być barwy biało-czerwone, czyli flagi, różnego typu napisy mówiące o niepodległości, o 11 listopada, a nie kwestia, czy ktoś jest w Klubie Gazety Polskiej, czy nie wiem, w jakiejś innej organizacji, bo to jest w dniu 11 listopada zupełnie niepotrzebne. O 18.30 ma zapaść decyzja sądu, a uczestnicy marszu mają nadzieję, że spór o to, kto jest organizatorem i komu należą się brawa, nie zakłóci radości świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Agnieszka Szwagier, bardzo dziękujemy. O 18.30 ma być decyzja sądu, czyli podczas audycji zapraszamy do Trójki, jak tylko zapadnie. Państwo się o tym na pewno z anteny programu trzeciego dowiedzą. A o Marszu Niepodległości więcej w Pulsie Trójki zapraszam w imieniu Magdaleny Uchaniuk-Gadowskiej. Puls Trójki, jak codziennie od poniedziałku do piątku o 17.45, to za mniej więcej godzinę. W Trójce już teraz, a ja sobie gram na gramofonie. W pokoju panny Janki drżą szyby i firanki, jak w szale tam stale gramofon gra. Albowiem panna Janka jest gramofonomanka, od ranka do ranka wciąż gra. Syreny płyty wciąż kupuje panna Janka, pieniądze wszystkie w to pakuje i tak śpiewa wciąż. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram, bo ja sobie gram na gramofonie, to w gramofonie mam cały ten kram. Sąsiedzi panny Janki, żony i kochanki, orzekli nie mogąc po nocach spać. Dość mamy panny Janki, tej gramofonomanki, tu trzeba policji dać znać. Lecz kiedy władza przyszła, rzecze panna Janka, cóż zrobić, człecze, zrozum, ja się boję sama spać. A ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, latem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny płyty mam, gdy mnie coś denerwuje, na gramofonie gram, bo ja sobie gram na gramofonie, bo w gramofonie mam cały ten kram. Mik słysząc to surowy, sam pan posterunkowy, biednej dziewicy chcąc radę dać. Tak mówi panie Jance, tej gramofonomance, a trudno, ja będę tu spać. I odtąd co noc brzmi z pokoju panny Janki, aż drżą firanki pana posterunkowego was. Bo ja sobie gram na gramofonie, trali tra la la la, trali tra la la la. Zimą w domu, lotem na balkonie, trali tra la la la, gramofon gra. I nic mnie nie przejmuje, syreny płyty mam, mnie co zdenerwuje, na gramofonie gram, bo ja sobie gram na gramofonie, bo w gramofonie mam cały ten kram. Już 14 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. W listopadzie to szczerze mówiąc chyba nikt jeszcze nie myśli o tak zwanych pitach. Podatkowa gorączka zaczyna się dopiero wiosną, a jednak w przyszłym roku może być inaczej. Prezydent podpisał bowiem wczoraj ustawę, zgodnie z którą zeznania podatkowe wypełni za nas fiskus. Napotkani przez naszą reporterkę przechodnie bardzo cieszą się z takiego rozwiązania. Czy wypełniała pani kiedyś deklarację podatkową? Nie. Ktoś za panią to robił zawsze? Tak, zawsze. Ale to co, musiała pani zapłacić? Tak zwraca? A jak teraz pani powiem, że urząd za panią to będzie robił? To bardzo dobrze. Ja ucieszę, bo nie muszę zapłacić. Prezydent podpisał ustawę i uwolnił Polaków od, myślę, że obowiązku, który dla niektórych był mordęgą, czymś przykrym, wręcz torturą mam wrażenie, czyli od wypełniania deklaracji podatkowej. Proszę wytłumaczyć, na czym polega to ułaskawienie. Wielu z nas ma w pamięci taki moment, kiedy w kalendarzu pojawiał się 30 dzień kwietnia i kiedy pewien stres w związku z tym się wiązał, że trzeba zdążyć do Urzędu Skarbowego na czas, wysłać, jak to kolokwialnie mówimy, naszego PIT-a. Rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek. Taka sytuacja de facto już w tym momencie dla bardzo wielu milionów osób przechodzi do historii. Od przyszłego roku będziemy proponować taką usługę, która nazywa się Twój e-PIT. Mówię proponować, bo to nie jest tak, że trzeba z niej skorzystać. Natomiast ta usługa Twój e-PIT sprawia, że po pierwsze Urząd Skarbowy za nas przygotuje rozliczenie podatkowe. Jeśli my nic z tym nie zrobimy, to za nas to rozliczenie zaakceptuje, no i też bierze odpowiedzialność za te dane, które przygotował. Ja jestem kierowcą autokaru, także ja nie mam zbytnio też czasu na takie rzeczy, tam żona się tym zajmuje i po prostu to zawoziła do znajomych, tak, które zajmowały się tym, a jeżeli teraz... Czyli pan nawet nie próbował nigdy tego robić? Nie, przyznam się bez bicia, co się mówi. No ale przynajmniej teraz nie będzie musiał pan płacić, co? No nie. Także dziękuję ślicznie. To będzie dotyczyć tych osób, które pracują na umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie, czyli to są te osoby, które najczęściej rozliczają się za pośrednictwem druku PIT 37, także dotyczy to druku PIT 38. No dobrze, a co z ulgami podatkowymi, 1% podatku, który możemy przekazać na organizacje pozarządowe? Urząd zrobi to za nas? Jeżeli chodzi o ulgę na dzieci, to ta ulga będzie automatycznie uwzględniona w takim zeznaniu. Wiceminister finansów Filip Świtała. To jest taka najbardziej powszechna ulga i ona będzie wprowadzona do zeznania dzięki danym z rejestru PESEL. Natomiast jeżeli chodzi o inne ulgi, to jeżeli ktoś by chciał skorzystać, to on będzie musiał wyedytować to zeznanie. Ono będzie jakby edytowalne, w sensie będzie można je zmienić. Takie ulgi jak na przykład ulga odsetkowa czy ulga na internet. Jeżeli chodzi o odpis 1% na organizację pożytku publicznego, to będzie przepisany ten odpis z zeznania z poprzedniego roku, czyli też będzie w tym zeznaniu i też będzie można zmienić. Czyli będzie można sobie wyedytować i wpisać inną organizację według swojego rozeznania. Czy są jakieś minusy tej, wydawałoby się, wspaniałej zmiany? Zasadniczo myślę, że rzeczywiście podatnicy będą zadowoleni z tej zmiany, ponieważ w niektórych przypadkach nie będą musieli kompletnie nic robić. Doradca podatkowy PWC Joanna Narkiewicz-Tarłowska. Natomiast pewna zmiana na niekorzyść podatników dotyczy terminu zwrotu nadpłaty. Według nowych przepisów termin na zwrot nadpłaty został skrócony do 45 dni, natomiast dotyczy to tylko sytuacji składania zeznań w formie elektronicznej. I mimo wszystko, w związku z tym, że nawet jeżeli złożymy takie zeznanie już 1 stycznia, to termin złożenia jest uznawany jako 15 lutego, czyli w świetle przepisów, nawet jeżeli w styczniu złożymy swoje zeznanie, to i tak dopiero 15 lutego zacznie się liczyć termin zwrotu nadpłaty, czyli na początku kwietnia będzie najwcześniej możliwość otrzymania zwrotu nadpłaty. Każdy będzie mógł sprawdzić przygotowany przez fiskusa PIT za pomocą specjalnego serwisu internetowego, który zostanie uruchomiony 15 lutego. Nowe przepisy nie obejmują przedsiębiorców, ale jak obiecuje resort finansów, to też ma się zmienić za 2 lata. O spełnienie marzeń niejednego podatnika pytała Paulina Kozion, a ja państwa pytam, co państwo zrobią z tym czasem, kiedy nie będzie trzeba już wypełniać deklaracji podatkowej? 10 minut do 17. La voz de la América Latina desde México presenta Cri Cri. Ósma cztery, jakaś płyta. 8:09 ktoś coś czyta. najważniejsza jest dziś ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał. Ale jedno, jedno wiem. Ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą. Tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto. Kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer. W księżycową, jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli. Aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą, ta ja dziś. I umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą, tak jak dziś. I umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą, tak jak dziś. I umówię się z nią na dziewiątą. Na dziewiątą. Jak ten czas powoli leci. Pierwsza, druga, w pół do trzeciej. Do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta. W tym tomie wierszy Jarosław Marek Rymkiewicz, bo czytać będziemy teraz, proszę Państwa, poeta z Milanówka przygląda się jeżom, gawronom, kotom, butwiejącym liściom, zastanawia się po prostu nad przemijaniem. Już teraz proszę zerknąć z to książek polskieradio.pl. 100 książek na stulecie niepodległości. Jarosław Marek Rymkiewicz, Zachód słońca w Milanówku. W roku 2002 o ogrodzie poety w Milanówku usłyszała cała czytająca Polska. Tym bardziej, że wkrótce tom wierszy Jarosława Marka Rymkiewicza otrzymał nagrodę Nike. Poeta przygląda się jeżom, gawronom, kotom, ślimakom, butwiejącym liściom i zastanawia się nad bytem. Ja widzę w płocie wielką dziurę. O tam, w istnienia samym środku. Mówi w jednym z wierszy. Podstawową sprawą, o której mówi Zachód słońca w Milanówku, jest łączność człowieka z naturą. To odpowiedź na pytanie, czy należymy do tego samego porządku, co jeże. Jeśli tak, to przecież tak samo jak one znikniemy. I nic po nas nie zostanie poza kośćmi. Ale to nie jest powód, by załamywać ręce. Przemijanie świata i czekający nas rozkład można przyjmować z pogodnym dystansem, niczym barokowi poeci. Prosto w nicość? Co za odlot odlotowy? Nic innego nie przychodzi mi do głowy. Co za odlot? W super dobro, w super trwanie. Bóg jest dobry. Ja to piszę na kolanie. O ile Bóg w ogóle jest, w co poeta zdaje się mocno powątpiewać. Do książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/3. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Ja zachęcam. Odwagi, proszę Państwa, nie trzeba wskazywać tego jednego tytułu Państwa ulubionej książki. Można nawet 10. Bardzo proszę. 100 książek.polskieradio.pl. Tu program Trzeci Polskiego Radia. O, i teraz to piękne nagranie. To Marian Faithful, Nick Cave, a za chwilę najważniejsze informacje. I'm known by many different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. And I follow, follow, follow the gypsy fairy queen.